نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تفوس کی کہ دا زیر روڑلو ندیر خودم را کسان تا ضرورت نو یوم علیہ قوم پورا وا نور سمسل را مخی سعال دے ویلوت علیہ السلام قوم پسیدو دلتا ورسل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام خودیر نرم دے نو سیب ورسل بحث شروع کو چی جی یو علاقہ کی سوک بھی دمر مسلمانانی تاسو اغاز آبا ہوئے وینا دمر مسلمانانی اغاز آبا ہوئے نا یو پکی مسلمانی اغا علاقہ اغیبان عذاب را ہوئے وینا یہ حضرت لوط علیہ السلام جی پکی دے اللہ تعالیٰ وحی رولے گلے کدا خبر پریدا منگو لوط علیہ السلام یو طرف تکو او دے نور بانے برابان جی کی نو دے چکل حضرت لوط علیہ السلام تک دا ملائکی لارے دا کو خیستا لکانو او دا آغا او قوم خارامیانو او کو بچہ باز اغلام باز خلقو نو سیبا چی سنگا یو طریقی سر معلوم کی یا لگیو شو یا بلی طریقی سر چی دلتا خیستا لکان دا غلی جی او کو بد مزاج خلقو نو سیبا دا سید لوط علیہ السلام پا کور باندی را غلی جی حضرت لوط علیہ السلام گیٹ بند کرے دے دن ننا ورطا خبر اکی چی گورے دا سمان علمانی بھی و تا سمالی کی پرسوا گوائے ما دا سے ہو کہے دا دا قوم ساتو دا لون چی دی اللہ ساتو دا پارا حلالی کلی جی نکا ہونا ہو کہے یو ترتیب دے ناغی خلا بدماشی کولا لا تروس حضرت لوط علیہ السلام تم پتہ نشتا چی دا ملائی کی دی خیستا لکانانو پا شکل کی دی چی کلا دیر دیر زاری اگئی تو کہے چی دا کار گوائے ما او سکسان دیوال باندے روڑی یا اگر گیت باندے زور کئی و پاغی باندے رازی حضرت جبریل علیہ السلام اور توائی چی لوط علیہ السلام ان کو ملائی کی بس اگر دیر اس پیشو ایس سے کرمکا قوالا برازینا بس اللہ تعالیٰ نے حق اختلا جبریل علیہ السلام چی حکم رات ہوگا چی دا سی پو اذر باندے ہوا اگر نہا کسان و باس مخ کر آگر دول لاندلی ونی بار چکے وہی چی لوط علیہ السلام کر سوک دی جا دکران دی او دادی او دادی لوط علیہ السلام تو ایزا او بس سہار با دیبانے عذاب رازی او عذاب بدا سی او زان سر خپل مومنان بوزا مومنان سو کسان دی بازی روایت کی چی دولونا دا حضرت لوط علیہ السلام دا مسلمانانی دی او لوط علیہ السلام دی او بی کافر آوا او معلم التنزیل نکلی دی چی دول دیار لس کسانو دو کسان دا چی دا لونے سے او یون اس کسان نور مسلمانان دی دا پدے موقع دا حضرت لوط علیہ السلام پکور کی دی حکم کی چی تاسو دا دیز ہے نوز ہے دی بانی بمنگا عذاب را ہو دو کی طرح سار چا اللہ تے عذاب سنگ را اس ملیکو گورے یو طرف تا اگر آبادی والے اچھا تکڑا تا سسو سو زلرا مسئلہ تیرا چوا پاسنے اولتا تیرا او کانی تیرا خوشی کرا آگا کانی کیا آگا گورے دا سی کانیم نو آگا تا خدی نجو شیوی کانی دی جی خدی نا پا اللہ تبارک و تعالیٰ تا نمی زائلی جوڑی کری کری چا پا سر بلا جیدن اللہ نی بتی نو تا آگا زیبا مردار کرو تا اللہ تعالیٰ پا غیبان عذاب را اس تا ننم علی مکی والا تا ہوئی چی تاسو خل وینے بحر میتو تو مل تشتا داخل کی تماشے لزی آگا کندراتو تخبل معلوم دی دین عروس تا بیا دری واقعات نور بیانی مختصر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون بدماشی کرے و خدای ورسل سوک لو دا حضرت حود علیہ السلام مقابلہ کی عادیان و بدماشی کرے و خدای ورسل سوک لو دا حضرت صالح علیہ السلام پا مقابلہ کی سمودیان و بدماشی کرے و خدای ورسل سوک لو دا دری واقعات او دا نمونی بیانی دا عذاب بیا رسل خواہ نو دا سلور نمونی بیانی گی کہ دا دا اللہ تعالیٰ شان دے گی اللہ تعالیٰ دیر صبر کئی مخیم متن سے جی سکڑی دی دا سی بکی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم دا حل پا مانا دا قد سر دخا قد اتاکا پتا کی سر را غلط اتاکا حق واقعہ او خبر دچا دا غمل منو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام قسنگ مل مانا المکرمین جاغ معززو او معززو لیو زکا لینہم جاغو غیر مدعوین دیر آغلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام بللینو بزغ فرالو مستامل مانیو نو دغا ملما سیبا معزز دے منگا ورطا تندیکی شپارس بجاو کو ملما خفل قسمت خلی و رحمت ورطا رازی لیکن بیا ہم منگ پدے بانے خفایو نبی علیہ السلام حدیث دے کہ نفرت تے مکوائے کدھا ملما نمو نفرتو کدھا اللہ نا نفرت کوئے اللہ نا اور آغا سڑی کیس بالائی نشتا کہ آغا زکا ملما رازی و مہمان نوازی نے پیجی اڈیر بیکار بلا دا المکرمین مانا معزز او دا عزت وجہ دلتا لکا سنگ جمالی مستنزیل لکلی دا لئنہم جاؤ غیر و مدعوی راغلیو بللینو جی از دخلو علیہ کل چرالا حضرت ابراہیم علیہ السلام سکا فقالو نوی حغوی سلاما سلام وکو منگ پتا باندے سلام سلام وائیو منگ پتا باندے سلام سلاما مانا سلام وائیو پتا باندے منگ سلام او سلام دا سلا دعا دا سلامتیا دا چید اللہ تبارک و تعالی نمانگ سار پار دا سلامتیا دعا غوارو چتروغ رمٹ سے ہاتھ مند ادا سے قالو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلام ان پتا سدی بھی سلام ف پتاس دی سلام یو علیکم السلام او زغم کی جملہ پیلیا تو دا اسمیرا خدا زمنگ استاد خبر نہیں دا من رسو خبر نہیں انوار توائی کہ قوم منکرون یا قورتا مخام خوائی کہ انتم قوم منکرون تاسو خیو قوم اوپرائے ناشنا اوپرا پی جانے اوپرا دی تو جسو کی پی جانی نا منگو ہے کہ اوپرا اوپرا را باندی لے گی تاسو یو ناشنا قوم یا ہے اور یا کاغی کہ مخام خندی دی زان سروائی هم قوم منکرون دا خدا سے قوم دے چدا سی دی غربا دی دا خو مسافر دی زیخو نفی جنم یاد دی وجن ورطا منکرون ویلی دی چی کل دوی رادن دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا دا دن نغفتو راتلو اجازت دی انو غفتو دا سے داریک رادل کورتا نچے داریک رادل نا ہی ورطا ہوئی چلے کہ تاسو خو منکرون قوم یہ ناشنا قوم یہ راتلو وقت تاسو اجازت انو غفتو اجازت در لغفتل پکارو جی ندی رو وجن جی ایا پا دقا زمانہ کی پا دقا علاقہ کی سلام ویل ناشناو سلام چرتا دا سی ہونا نوچی دی سلام ہوئی نا غیر لکا ناشنا خلق ہوئی دلتا خصوص سلام دا سی نوئی لکا تاس چی سلام ہوئی دا دری وجہ شو فراغا راغا دا روغ نرے او روغ وی لکی کی جاتا خویدو تا چی بل سڑے پا سڑی پوئی نیشی چی بل سڑے پا سڑی پوئی نیشی او دا مجلس نگلے ہوندو پوئی گی او دا ملمال پار انتظام ہوگی لس کلی نا خبر ہے فراغ الہی راغ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوردا اغه زین راغ چکم مل مانو اور سرناستو کور تراغ چراغ نو بس انتظام کو واگان خدا غدیر شیوی نو بس یو بچی حلال کو او چلال کو نو بیا اغه غوخ سرکړه په سبا باندې اغه غوخ سرکړه په سکرو باندې دا چې غوخ ریته شي نو که هر څومره سوکری دا نقصان نه کوي او چوبو کې پخښ نه اغه بیا سړی نه نقصان ور کوي نو ګوره عمده انتظام ور لوکه ها سر کول خدا سی خان می خان پیجنے نو مانا دادا چی سرائک لدا پاکا فجانو رای لبی احیلیم یا اسخے و سمین دا سی اسخے چاگا گر خسر و برید کرے شو اتنا چی تاسو فٹوڑو کے ٹپ چی کناسو پاسدو کی دیکھا گواری اگر باندی ورنش خدای تو گو رہے چی تک سرف چرگ گو رہے چر تک سرف ساروے گو رہے دی باندی ورزے پٹنڈو منڈو گو رہے ورنش ہے یہ رضی کہ پٹنڈو وڈیر خور دے زکا چالتی دیرا پوری ہوگی وزوک پہ اخری زوک پہ نوکری نمیل منولا داموئے چلا میں چندی دیر خشے تانسو لخیری خورای خو مل منا چر تا خشے زکا در تا آزاد میں در تا بیان کرکا نا چا عمدہ شے پا مل منا را رہی چا تم شے عمدہ بھی ستا خوفی اور عمدہ بھی نا خبر آرے پلا چندی نوکری بلتے مغیدہ کہے چا ہوا فجا بھی رہی رہی نرائل سخے سخے راولو لخو سمین سرب سخے چیز بلکل داس کاربے دی چربے دو جنا دا سی سر کول پکاری خواہ دا سی سر کول لیکن آتی روال میں منو لدا بیزی سری کئی خواہ آگئی لہم دیر خچل وردی دا سی انگار جوڑ کی میں بیاد آپ پختائی پکی اولے بابا را تا گورن راشی سے بہت ہی زمکانا وہ چتانی دی لیدی بھی نزد سوکم دا پختائی بسری کی او تکی پٹی تکی بھو کی نیو سر بول جوڑ کی خد دائش ہو گئی خواہ نو بعیل زمین رد کرے شیس خیوال رالا میں دا خواہ ہم دا قرآن بس پدی انداز بانا شربت 45 نا فقربه نو نزدیک دی نزدیک الیہ دی دا سے غت خید دی مکہ تکے کہ دا سے تکے خو دا دا بنا کے چلا کرے قرشا یا قرشا تی مل مان کم زینا سی مس کے دسترخوان خو کا اشیال تکے قالن کہ وی قتل او صحیح سے کہ پکو کو باندې اگے پکو کو باندې پکو کو انسانان ترا مقامک کی پتے ولے گی اخو ملائکی دی خدا تروس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو معلومات نشتا علم غیب گر انبیاء تو نشتا دا سے منگا بعد کا سان لیونی ہو خا چی دا تمام مغیبات علم نبی علیہ السلام تشتنا چی دا کم واحی شوی دا آغا شوی دا او چی کم دا دے پیغمبر دے مخیطا میں سوگ ناس دی ملائکی ناس دی نبی جنی چی دا ملائکی دی اور اتا اولنا اور تا پتے نو ملائکی خود زخری سکی نکنا آغای سے دی آغای خون لایا کلون لایا شربون لالا نکریو نسکی فقال نورتے علا تاکلون آیتا سو نکرہ یعنی کم ملما چا قرآک نہ کئی نو حلکتا نہ کرے دا سے انداز کی ورطویل دی اور ملما لم تا سمیں پکار دا دی کہ ہر سم را مول بھی کنا نو ہم سنا سری کو کری خوا دا سے دینا کئی چی بلکل سنو کری اپور بخا فکی گی فا او جسا من ہم نمحسوس سکرد دینا پزر کی خیفتا یرا یو قسم یرا وا اگر یرا کم وا تا سمیں دا توجیو کئی چی کلا دا دی دی جہروتے و قتل او د دې لاسونه نه را مخکې کېدل پوه شو چې دا ملمانه ملایکی او بیا د هغې سترګو د مخونه آثار د غضب خوف ورته دا پیدا چې زما قوم عذاب وي دا معنا ښه ده. او بله مې هم درته کړې چې دشمن به خوراک ونه کړو نو د هغه نه به ددی یره وه. هغه مې هم درته کړې د عربو د سور داسې پاو جس من هم محسوس کړه د چانه د دې میلمنو نه خیفتن یرا یو نو عد یری قالو نه ای ورته وي د حضرت ابراهیم علیه السلام ځان سره وي انا منکم وجلون زه خو ستاسو نه یریږم چې دا تاسو سره پاره راغلی یې. هغې دا واورېدل یا ورته خپله وي قالو لا تخف یریږم منګ انسانان نه یو منګ ملایکی یو وی ښه نو بیا څه نه راغلی یې دی خو راغلی څه لی وبشروه نزیر ورک حضرت ابراهیم علیه السلام ته بغلام علیم د داس یو زوی چې هغه به عالم وي. ورد علم څومره لوی صفت کمال دی زوی به خدای درکوي خو هغه عالم وي هغه به پیغمبر وي دا یې هغه ډبله خوشحالي دی چې د چا اولاد حافظان شي د چا اولاد عالمان شي دا هغه دنیاوي خوشحالي خو یې لا پرېږدی چې د آخرت خوشحاله ته ګوره بیا ته به چې هلته به کومې خوشحالۍ وي چې الله تعالی د هغه په سر باندې دو تاجونه کینی یو خو به تاله خامخا درکوي که نه چې محنت دې کړي تا سما مخ کې ویلو دلته چې د یو ځای د یو انسان څه وي هغه داسې کامل شي دې پې څومره خوشحالېږي انجینیر شي د دنیا انجینیر شه اور فلان شو فلان شه زما زیر فلان زما زیر فلان اصل خوشحالی خو آخرت کې دیږي چې په داسې اولاد باندې یو سړی په داسې خلسرو نهخه چې دا کوم خلسری وي خلسری نه. نو تر اوسه پورې دا بی بی د حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د پردې شاته ولاړه ده ځکه چې هغې هم دا ذهن کې وه چې دا نارینه دي نارینه ځکه خو زنانه نه راځي که نه خلق ملکو نشته. نو معنا دا ده چې کله واورېدي چې دا خو اوس مسله د بچي ده فاقبلت امراته را مخامخ را بی بی ده ده فی سرت خو په داسې حال کې چې هغه سوه یعنی هغه په تیزه لهجه کې سره ویل کېږي تیزې لهجې ته تیزه لهجه تیزه خبره کوونکي خبره یې کوله خو مدم خبره نه ده یو معنا دا ده تیزه خبره یې کوله او فسقت وجهها نو بیا یې ووهلو هغه مخ خپل لکه څنګه چې د عادت د زنانو دی چې داسې یو ناشنا خبره ول نه تلا پاک دې مخ نه راتله یا تندي یا دا ګوته راړي داسې پرې پوزه باندې کېږي چېرته موته دا تماشه کړې دی دوی ته خو لږ وګوره. نو غرض دا دی چې څنګه د دې عادت دی دغه عادت مطابق حضرت ساره رضی الله تعالی عنها مخ نه داسې لغون تر اخلاص کړه اور یا تندیلا آیا داسې نو ورته څه وایي وقالت اویوی عجوز عقیم آیا اولاد براړم زه په دې حال کې چې زه بوډای او بوډای څنګه بوډای عقیم شنډای ما ځوانای کې ما اولاد نه دی شوی شنډ او منو اوس په ما اولاد کېږي 99 سال عمر دی جی اسه 99 سال ما شومت او الله تعالی چې چاله ورکینو الله یې ورکینو کې د بوډا د ځوان خبره کو نشتا فاقبلت امراته را مخامخ شاه حبیبی د حضرت ابراهیم علیه السلام فی سرت جلید ملائکو تدویم مانا صدا جماعت دې ملائکو تعالی مخامخ شو دیمه معنا د سرتین می درته څوک ډله د ملائکو هغه ناس دي کنه داران مخامخ شو فسقت وجهان داسې تلافي ور کوي مخلجی او دریمه معنا فاقبل تیم را مخامخ شو بیبی د حضرت ابراهیم علی السلام فی سرتین دی دروازه کې مخه خو پر دې شاته ولاړه کنه سفر مثلا نو داسې دی دروازه کې دا دریمه معنی دی ښا سره معنا لومبه تیز له تیز आवाज دریمه معنا دلد ملائکو او دریمه معنا دغه دروازه کې د پردې نه ځان ښکاره کړ فسقت وجه نبی وحر داس مخ وقالت اوی وی اعلیدو دلتا مقدر دی آیا زما با اولاد کی گی یعنی اولاد بر ارم و انا عجوز و ناقیم و رحال داری چیز بودا شن لیم قالون ایو ورطا ای کتالی کی ام دغا سی بھئی جسنگ ای دغا سی بھئی جنہ در ننجوڑی گی چیتو ای گنی بیا بس جنہ شم نا قال ربو کی امار ربو کی دا حکم کردی دی رفستا قال پا مانا دا امارا سر دی حکم کردی دی رفستا دی خبری چی تالا اولاد در کئی انہو پتائی سرد اللہ تعالی هو الحکیم و حکمتن والا العلیم اور عالم دی بس دا مسر خخلاص شوا دوی دی بشارت ورکو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئی چی بشارت لگو یو ملائکہ دی رہو گنا یو ملائکہ دی رہو کتا سوئی چی یو ملائکہ راگلی خلق وٹا کلو خدای تو گو رہے نیو دی رہتا عظم رسول راگلی قالو حضرت ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم صد نور کار ستاسو ایوہ المرسلون ایر علی گلو شو ستاسو خدا ستر کی جلی دین ادا سے او روزی او دی مقنا مدا سے علامات معلومی کی نور سے چل لے ہوئے تش دیل راغلی نیو دی رو دا عظم رسول راغلی ہو قالو نئی ورتوی انا ارسلنا منگرالی کلی شوی لا قوم مجرمین یو قوم مجرمانو تا مجرم مانا تا غدیر حرامی ها قومو دائی بچنے اقلام بازی کولا کنا دلوت علیہ السلام قوم دے او دیر ناروائے کول سن رو ارتا حضرت دلوت علیہ السلام مینہ تنو کول خدای واپس کے دلنا چکل دا خرمستی کولا نا غیوم ورپس ارالا صد پارا لنرسل علیہم دیر پارا چوور اوپا دوی باندے حجارتن کانی من توینین خوچی دا قٹو دی دانا چی دا غٹے قٹے دا غٹے قٹے چی دے کنا دا سبو گٹان بگنی برخی جوالتن بیر اخلاصو اللہ تعالیٰ چی تم رکھانے پس ریرا خوشی کی تنا پبل تنا پیتے ہو باسی دا میزائل کارتن آخری دا معمولی کانی نا بس دی برن میزائل پیرا خوشی کی گوڑا وارو دا دا خٹی جوڑشی وی کانی دا کانی دی سیوا و دا کتانی پر شکل بات مصومتن چی پاغی باندے سشی دی پاغی باندے سری کرخی دی تور سری کرخی دی یو مانا مانا صدا مخطوطتن بے سوا دی والحمرا سروالی و توروالی دا سے سری ایا مصومتن مانا صدا چی پاغی باندے نمون لکلی شوی دی یو یو انسان عند ربکا پنیز درستا للمصرفین او دی دا پار دا حد نمتن کو دا پارا یو یو باندے نم لکلی شبر را دی اک سڑی پکا پر پوزی اولان دیتے نوزی بس دو ٹوٹے کئی فآخرجنا اللہ تعالی ویعوی سلما منحا کسان کانا فیہا چوب بدی کی من المؤمنین مومنانونا دی حکم کو لوت علیہ السلام تچو مومنان والا شکا کیو زخا سار با فتیبان عذاب را دی فما وجدنا بیان مندمن کیہا ودغا کلی کی غیر بیت من المسلمین ما سوا دیو کور دو مسلمانانو دک دلوت علیہ السلام کور تا سمیا خود دلون مسلمانانی دی او بل روایت میں درتا ہوئی چی او دیار لسکسان دی ناغم پتا کر ذرا جمع کریو دی دیتا را رے زیر کدلتا زوبا دی شبیقا دی دینا بوزو دک یو کورو او بائی کئی را جمع شیو گورا ورطا تمرا دعوت تا گورا صرف دعا یا دیار لسکسان سو چو دا دا سی بدبخت خلو و ترکنا فی ها او پری خود منگا پتا کلو کے آیتا نمونی للذین دا پار را کسانو یا خافو نا چیری گی على عذاب العلیم دا عذاب دردناک ناغا نمونہ سر بحری مئیتو تمل تشتا تورے ہوگو چکم شے ورطو غردی کے غصات سر منشی او دا چاہت داغا مکی والاو پا زمانے کیا کندرات موجود دلا دلوت علیہ السلام دا قوم کندرات وانشیوینو آغا کندولی لاوی دی بکر وفی موسیٰ او دارنگی صدا دویمن نمونہ دستا دا پارا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا غید قوم موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ اذا ارسلناه کل چولی کم موسیٰ علیہ السلام الى فرعون فرعون تا بسلطان مبین پاغا موجزات اختارا اسرا دا لات پپڑا کی دو اور اغسر حمسان با دست جوڑی دا مار جوڑی دو سو ذرا مسئلہ تیر شوی دا منگولی کو فتولا برکنی ہی نبیا مقوارو لو فرعون برکنی ہی سر دا آغا قوی جماعت پلنا چی دا کم پارلیمنٹ والا کسانو کم یاراکین دا سلطنتو ناغا ٹول وارد الموسیٰ علیہ السلام با نیمان نانلو فآرزا فتولا مقوالو دو بیرکنی ہی سرداغا لخ کرو خلونا سرداغا مرگ رو خلونا سرداغا جماعت خلنا ایمان رانلو وقالوی وی ساہرون دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر او مجنون یا لیونے دے گروورت مجنون دا مجنون ہوئی فاخذنا ہو اللہ وی انی سلما دی و جنود ہوا غا لخ کری دا سمر لخ کری دی ستائی ستائی سلاک لخ کری وطلی دی اللہ وی مونی سلما فَنَبَذْنَاهُمْ نَوْمَ غُرْزُلْدَا ٹول فِلْ يَمِّ پَاغَ سَمَنْدَرْ كِي وَهُوَ مُلِيم اور حال داری چی دے ملامت اکا ان کے اوزان قبل لرپا کفر ماندے او پا دعوی دا خدای تو بیڑی رچی غیوالے چا آمن تا بے ما آمن بیہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین اے چا پا کم ذاتا غی ایمان نوڑے ما پی روڑے دے زا مسلمان ام دیری چی غیوالی کو کلکڑے کڑے دے خا مولیم یو مانا دادا دا سشیو یعنی دیر آتن کے پا آغا کارونو باندے چی باغی بانی دے ملامتو خولشو چی آغای او کفرو او بل دعوت خدای توبا او درم دے موسیٰ علیہ السلام تے نسبت تے درو حکولو وفی عاد اندارنگی نمون دا ساز پارا پا حلا گولو دا قوم عاد کی دا دہود علیہ السلام قوم دے دا مخ کی دی اذا ارسلنا علیہم کرش راولی گلو منفضی بانی الریح ہوا الریح ہوا علاقیم نام مبارک اسپیرا او دی دا پارا اسپیرا ہوا دی دا پارا اسپیرا ہوا دا سمیش آغا ہوا پیرالا اولی دی سالوی آغالی دا اوچت کو اچھ دیولی دی کورون تے منڈے کرے منڈے کرے دروازے اور پسے ماتے کرے بات دن رہو اسے اوچت کو اور ٹیر اخلاص کو جی دیوی چمونگ پشان طاقتوشتا بیسی لیتا لگون تا ٹنشن آپا دے گو دور ہوتا بیسی لیتا ٹنشن ما تذرو منشن نپ خوزی دی ہوایو شے اتت علیہ جدا برالا پاغی باندے خواہ کاغد دی حیواناتو کاغد دی انسانانو کاغد دی مالونو اللہ جعلت ہو مگر اوے گردول دغسیزونا کر رمی می ریزا ریزا لکاڈو کے روز شیدہ سوی مخی گنا اوغا سنگا ریزا ریزا شی نو ہر شیدہ سے ریزا ریزا کرو نئے والا مالون افریقو نئے والا جانون افریقو نئے والا حیوانات دوار دا سے ذرا ذرا کرو جیجی لیکو عذاب کنا وفی سمود اور دارنگی سلورم نمونا دوزید پارا وقوم سمود کی رئیس قید لهم کرچو ویل شدویتا تمتو حتی حین نفوالی دی دنیا نا تر مرگا دادری رضی دی کنتا سیاد دی کیا غو خیو جلا او صالح علیہ السلام مرتوی چو بدری رضی بی یو رض رستا سمخون تور شی سرب شی زیر بشی او بیا پا ملکی گئی تاسو نشورو زیارت جمع دقا کارو شو دا خالی پر رسو بیا عذاب دا اللہ تعالی را غی چاچق پی جبریلو والا و زلزل پیرا دا ندا غیا دی خوا حتی حین مانا دا غدری و رضو پوری تاسو او خرے اس کے دک شید رضی پس پا مرداری گئی فاتو ناغی انکارو پا ان عمر ربهم دا قبل اولو دی چانا دا غا حکم در اقل لاغی نے انکارو کو فا خزت هم صائقت الانی سل دی لر آغا چگی آغا چگا جہلا کونجی و دوی لر صائقہ پا مانا دی چگی دی جبیل تا سمیں دی کلی تا چکم دروازہ لگی دلیو در شلو بانی دا سلاس کے خود یو دا سی چگی و حالا دا سی چگا چگی کی محیب نا محیب آوازنو بس طول پا خلو کرنو کی دا سی پر مخیرے کنا پا دو گروبانی مردار پراتی وهم ينظرون اور دی جلے کنا قتل دستر جالو لرالو دی جلے کسی لیا دی یوک بیو جلتا بل بیو جا دی قتلو تین شہو تا چھ بیانا کوا فمستتا او دی طاقت نلرو من قیام دو درے دلو پس دی عذابنا اللہ وی دمر طاقت نو چھ دی درے دلے وی وما کانو منتصرین او نو دی بدلا غستن کی بدلیم نشو آخستے خبرا پاسی دیم نشو او بدلیم دی چان آخستے نشو چھتا ہو دی منصر دا سیو چھو وقوم نوح في زمن من عذاب الله بيان قوم نوح عليه السلام من قبل مقيد دي انهم كانوا فتيسروا دي نامك جسمرم تیر شدا پینز قومنا كانوا قوما فاسقين ودا قومنا فرمانا اغي باند الله تعالى بارانو نا وبرا اس سے غرق کر دی اللهم انك قوم پتہ اکثر راغلی دی تا حدیث ضعیف ابراہیم ها واقعات من منو دے حضرت ابراہیم علیہ السلام المکرمین داس ملمانو چاغا معززو عزت مند اذ دخلوا علیہ کل چرال دسکا فقالوا نعوذی سلاما من سلام کو پتا باندی سلام پتا کو قال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام پتا سدی سلامی قوم من کرون ور تمخام ہوئی چتا سنا شنا قوم یہ یا زان سروی چتا خنا شنا قوم نے فراغ الہ اہلہ نراغ دے اہل قلتا غلق انتراغ خا روغ نمانا دا سی تشیدل جی من مانا پر صلیبانی کوئی نشید فجان رایل بی عجن سمین یو سخی رید کڑی شوی خسرو پانگار رید کڑی شوی سخی رارا فقربهو نداز خی نزی کلی ہندوی تا ناغی نکوڑلو قالن ابراہیم علیہ السلام یلا تا کلون آیت آسو دا نکوڑے کلی چورتان دازو لگی دا جدا ملائک دی فعو جسمن ہم نمحسوس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام دو دین خیفتن یو کسم یرا جدا ملائکی چرد زمان پا ہم پسیرا غریبی قالو نوی دوی ورطالا تخف میں ریگا وبشروه زیر ورکدتا بغلام علیم دیو زوی خدا سے زوی شغب عالم اور پیغمبر وی فاقبلت امراته را مخامخ شبی بیدد فی سرط حق ڈلی دا ملائکو یا فی سرط مانا صیحت عظیمت پا تیز آواز سرا فصدقت وجہا نوی وحل مخبل وقالت اوی چا آیا زبا بچے روڑم وانا عجوز عقیم اور حال دار چیز بودے شنڈائم قالو ندوی ورطای کزالی کی امدغ سی بیوی دکتی بودھائی بے اللہ دل اولاد در کئی قال ربو کی دا حکم کڑی دے ربستا دا قال پا مانا دا حکم سر دے خیاس ساتے حکم کڑی دے ربستا انہو پتائی سر دا اللہ تعالی هو الحکیم و حکمتن والا العلیم اور عالم دے قالو ابراہیم علیہ السلام دویتا فما خط بکم سر شان ستا سو نور نور مسکار دے اولی آر کل چاگوی چی دا دمر ملائکی دی و دا خسیر زدید پار ندی دا غلی خام خاص بلا مسئلہ دا یا تا سمی دا غید سرگونا دا مخون معلوم اکلا ایوہ المرسلون اے لگلو شو ملائکو قالو ندویوی انا ارسلنا بیشک منگرا لگلی شیویو الى قوم دا سے قوم تا مجرمین چا مجرمان دی لنرسل علیہم چو ورہو قدویبان حجارتن کان من تین انداغ خٹو مصومتن چی حقی باندی نمون لکلی شیدی پا دی حال کی چی نشانداری دی یعنی لکلی شیدی نمون پاگی عند ربکا پنی ظرف سا علتنا لکلی شیدی نمون دی للمسرفین دا پار دا حد نوتن کو دا پارا فاخرجنا ويسلمنگا من حق سو کان فيها چوپ دي کلی کی من المؤمنين دو مؤمنانو نا فما وجدنا بيان من دو منگا فيها پدي کلی کی غير بيت من المسلمين ما سوا يو کور دو مسلمانان نا چاغد 14 حضرت لوط علیہ السلام کور دے لونی دی یا تاسو نه یاد لاس کسان دی خدا خو جمع وترکنا فيها بري قوم پتا کلو کی آیت النمونا للذین لفار دا کسانو يخافون چهریگی عذاب الالیم دا عذاب دا ناگنا اغیر اور تفریق ہو دیجی وفی موسیٰ اور دارنگی دوی دا پارا نمونہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دا قوم دا غی کے ذار صلی اللہ ہو کل جولی کرم موسیٰ علیہ السلام الہ فرعون فرعون تا بی سلطان مبین پا یو دلیل ظاہر سرا پا یو حجت ظاہر چاگا موجزات ورکلو فتولا نرست شو یعنی مقوعلو فرعون بی رکنی سرد مرگرو دلخ کرو خلو وقال اوی فرعون ساہرون دا خسر جادوگر او مجنون یا لیوانی دی چی دعوت پیغمبر ای کئی او دا خبری کئی چی بل خودشتا فاقذناو اللہ تعالی اونی سمنگ دا فرعون و جنود او لخ کرد دا یعنی سرد لخ کرونا فنبذناو مغر ظلمنگ دی فی الیمی پا سمندر کی و هو ملیم دیکھ ان کے ددا سی کارونو چا غا سبب تو ملامتی او دیکھ ان کے ددا سی کارونو چا سبب تو ملامتی او وفی عادن اور دارنگی نمونہ دا پہلا کولو دا قوم عاد کی ذر صلنا علیہم کل چراولی گلو منگ پا غی باندی اری حلاقیم حقا حوانا مبارکا سپیرا شنڈا دی دا پارا شنڈا وقت ما تذرو نبا پری خود دی حوا من شن یو شیعتت علیہ چرار بلا پا غی اللہ جعلت ہو مگر اوبے کردو دا غشی کر رمین ریزا ریزا لکا سنگ چڑو کی بوسی دشی وفی سمودا اور دارنگی دوی دا پارا نموندا پا قوم سمود کی اسقیل لهم کل چوویل شدوی دا صالح علیہ السلام ورطوی تمتعو تاسو جن حاصل کے نفاصل کے حتی آئین ترمر گدری دی پس ممرے فعطاو ندوی انکارو کو عن عمر ربهم دا قبل اولو دا حکم در فلنا فاخذتهم نفاخذتهم سائقتو انی سلوی لرا حغچغ محلی کی سائقا پا مانا دا غتیز آواسی جبریل پیواری و سرد زلزلینا وهم ينظرون اوذي كتلوا دافسترغو فمستطاعوا طاقتنا لرضي من قيام دودريدلو فسدي عذابنا شتغذين دي جدلاشي وما كانوا منتصرين نوذي مدد بدلا غسنجي يوب المددين بشكوري وقوم نوح قوم نوح عليه السلام من قبل ومخد دي جا بنزمن مندى إنهم كانوا بتائس رودي قوم الفاسقين قومنا فرمانا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرجناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون آخري ركود سورة الزاريات لدينا مخي مسلات توحيد بيان شوى اور کم کسانو چې د الله تعالی د وحدانیت نه مخ اړولو دا غی د عذابونو بیان هم تفصیلا شو پنځه نمونې د عذاب د پنځو قومونو دا غی بیان شو په دې آیتونو کې هم اس بات ته چارې د قدرتونو د الله تعالی دی دے دا پارا چی دا دلیلونی سلیشی پا یو والی دا اللہ تعالی او ہم دا دین یو سڑے دلیل انی سی پا قیامت باندی چی کم یو ذات دم رلوی دی کارونا کولی شی چی مخی تا کم را روان دی دا غو قدرت پا دے باندی ہمشتا چی بیا دا تمام مخلوقات دا حساب کتاب دا پارا جوندی کی او دا دی دا عمال مطابق دا دوی سرا فیصلی اکڑی شی دا دی آیتنا بیا اس بات دچا دے دا وحدانیت اور دارنگی اس بات دا باس بعد الموت دے ہر یو قوم تا چکلا نبی او پیغمبر را غلے دے نحاق قوم دا خپل پیغمبر نا انکار کرے دے ہر یو قوم تا چکلا پیغمبر اللہ تعالی را لے گلے ہو نحر یو قوم با دا حاق پیغمبر دا پیغمبر اینا دا اللہ دے اوالی نا انکار کرو وجہ دی سوا گویا دلتا قرآن دا سے انداز بیانی چی دی دا سی دی لکے او بلتے وسیع